้คือรุ่งละครไม่ต้องสอนแสดงถูกทุกวิธีออกรู้กันจริงจังทั้งตาพีฉันนึกกลัวเลย